C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 listopada, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prawie 12,5 tysiąca kolejnych zakażeń koronawirusem w Polsce. Zmarły 24 osoby. Łukaszenka został zmuszony do integracji z Rosją, mówi białoruski opozycjonista. Długie kolejki ciężarówek na przejściach granicznych w województwie lubelskim. 12 493 nowe przypadki zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 24 osoby. Na oddziałach covidowych w szpitalach jest ponad 9400 pacjentów, o ponad 300 więcej niż wczoraj. Mobilny punkt szczepień będzie dziś czekał na chętnych w Dąbrowie Górniczej przy hali sportowej w Alei Róż. Zaszczepić się będzie można od 14.30 do 18.00. Przyjęcie szczepionki to gest solidarności z innymi, mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Musimy zrozumieć, że jesteśmy wspólnotą, jesteśmy narodem. Musimy czasami podejmować decyzje za siebie, ale również w imię drugiego człowieka. Ten czyn zaszczepienia jest z jednej strony zabezpieczeniem siebie i najbliższych, ale z drugiej strony danie szansy na to, żeby ta pandemia w miarę szybko ustała i żebyśmy mogli wrócić jako całe społeczeństwo do normalnych naszych planów i marzeń. Informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. 240 prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z terytorium Białorusi udaremniła wczoraj Straż Graniczna. Zatrzymano 13 osób. Wobec 93 osób wydane zostały postanowienia o opuszczeniu terytorium RP. Za pomocnictwo zatrzymano 3 osoby. Aleksander Łukaszenka został zmuszony do podpisania dekretu integracyjnego z Rosją, powiedział w polskim radiu Aleś Zrębiuk z domu białoruskiego w Warszawie. Opozycjonista i działacz przypomniał jednocześnie, że Łukaszenka kilka lat temu odrzucił pogłębienie integracji z Rosją. Ta sytuacja była prowokowana przez Rosję i Rosja po roku 2019, wtedy kiedy Łukaszenka nie podpisał, wtedy to jeszcze było 31 mapa drogowa integracyjna, teraz jest 28 programów sojuszniczych, to wtedy Łukaszenka odmówił podpisanie tego programu, a teraz zagnany do kąta, czym jest sam sobie winny, bo nie przeprowadził wolnych wyborów, bo nie rozpoczął dialogu wewnątrz kraju. Dekret ma doprowadzić do unifikacji gospodarczej, społecznej i energetycznej Białorusi z Rosją. 11 godzin czekają kierowcy ciężarówek na wyjazd z kraju przez polsko-ukraińskie przejście w Dorohusku. Na odprawę czeka około 260 samochodów. Z kolei na polsko-białoruskim przejściu w Koroszczynie na wyjazd z kraju czeka 500 tirów. Powodem utrudnień jest remont na wszystkich przejściach towarowych w województwie lubelskim, czyli w Dorohusku, Chrebennem i Koroszczynie. Więcej informacji o sytuacji na drogach znajdziemy w Polskim Radiu Kierowców. Powiedz, co czujesz. Zdemaskuj emocje. Celem akcji Ministerstwa Zdrowia jest zwrócenie uwagi na problemy psychiczne dzieci i młodzieży. Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak mówił w Polskim Radiu o dużym zainteresowaniu infolinią 800 12 12 12. W ostatnich dniach 400 telefonów dziennie, prawie 200 czatów dziennie, także widać, że jest duże zapotrzebowanie. Dzieci i młodzież potrzebują się gdzieś wygadać. Mikołaj Pawlak zaapelował też do rodziców o zwracanie uwagi na to, co przeżywają dzieci. Dlaczego muszą albo mogą porozmawiać z kimś, kto jest w telefonie zaufania? Bardzo potrzebne, ale jednocześnie pytanie, dlaczego nie mogą porozmawiać blisko u siebie? Bo z badania, które publikowaliśmy w części dotyczącej rodziny, wynika, że co do zasady jako rodzice opiekunowie mamy czas dla dzieci, ale nie mamy dla nich uwagi. Infolinia 800 i 312 działa bezpłatnie przez całą dobę. Jego portret to tytuł koncertu jubileuszowego z okazji 80. urodzin Włodzimierza Nachornego. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego utwory kompozytora zabrzmiał w nowych aranżacjach wybitnych twórców, jednocześnie przyjaciół muzyka. Nestor polskiej sceny jazzowej, multiinstrumentalista nazywany Chopinem jazzu. Koncert będzie muzycznym hołdem złożonym Włodzimierzowi Nachornemu przez wybitnych twórców i muzyków. To będzie duża frajda i przyjemność na scenie się z nimi spotkać. Usłyszymy utwory, które przeszły do historii polskiej muzyki, jak jej portret. Z tego się zrobił przebój, to przyznaję, bo do teraz jest śpiewanym utworem. To sprawia tylko wielką przyjemność, że cały czas jakoś żyje. Włodzimierz Nachorny obchodził 80. urodziny dwa dni temu, 5 listopada. Na scenie zobaczymy m.in. Magdę Umer, Dorotę Miśkiewicz, Grzegorza Turnała, Andrzeja Jagodzińskiego i muzyków Polskiej Orkiestry Symfonia i Juventus. Agata Woźniak, Polskie Radio.

Niedzielne przedpołudnie, 7 listopada, rzeczy uściślając, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie audycji Ona, On i pewien bardzo wyjątkowy gość, Skanka Nancy i jej fantastyczny utwór Squander. Tak muzycznie powitaliśmy Państwa w tym wydaniu, a już teraz przystępujemy do rozszyfrowania tytułu naszej audycji. Tytułowa Ona, tuż obok mnie znajdująca się na wyciągnięcie ręki, Kasia Ciepielewska. Witaj, dzień dobry, Kasia. Dzień dobry, tak, to ja obecna jestem, kłaniam się Państwu. Obok bardzo mnie się cieszę, że jesteś. Tytułowy On, Łukasz Sobolewski, który tak barwnie wprowadził Państwa w nastrój dzisiejszej audycji. Starałem się, robiłem co mogłem. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Rad z faktu, że są Państwo po drugiej stronie. Drodzy Państwo, no teraz rzecz kluczowa, a więc druga część, choć ta część najważniejsza naszego tytułu, a więc pewien bardzo wyjątkowy gość. Wiem, Kasiu, że chcesz pełnić honory i przedstawić naszego wyjątkowego gościa. Ja muszę Państwu zdradzić, że z całą pewnością nie będziemy mieć wyższego gościa. Już nigdy. Jest wyjątkowy, jest na pewno szalenie wysoki. Będzie patrzył na nas z góry, ale nie będzie się wywyższał. Marcin Możdżonek jest dzisiaj tą wyjątkową osobą, która będzie nam towarzyszyć przez najbliższe 2 godziny. Tego nazwiska nie trzeba tłumaczyć. Polski siatkarz, mistrz Europy z 2009 roku. Od 2011 do 2014 był kapitanem reprezentacji Polski seniorów. No i cóż, zdobył złoto oczywiście na Mistrzostwach Świata w 2014 roku. To cenne złoto, za które kochamy go. Kochamy go za to, że jest mistrzem bloku. Marcinie, witaj. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Dziękuję za to piękne przywitanie. Kasia 3 noce układała. Konsultowaliśmy, zastanawialiśmy się, jak cię przedstawiać, bo można byłoby właściwie 10 i 15 minut i to tylko wymieniać twoje największe, kluczowe sukcesy jako fantastycznego sportowca. Dziś o sporcie dużo będzie, mieli Państwo, Marcinie drogi, ale nie tylko. Nasza audycja ma także inną, bardzo ważną podbudowę, a więc muzykę, propozycje Kasi, moje, ale też i propozycje naszego drogiego gościa wybrzmią w kolejnych kwadransach. Marcinie, zaczynając od tego, jak ten sport pojawił się w twoim życiu, na jakie osoby i na jakie okoliczności zwróciłbyś uwagę? Na jakie osoby, jakie okoliczności zwróciłbym uwagę? Z całą pewnością w życiu każdego sportowca ważny jest początek. Czy trenerzy, czy osoby, które wokół niego są, jak rodzice, znajomi, jak potrafią zarazić młodego człowieka pasją do sportu. Ja na takie osoby trafiłem. Już od najmłodszych lat, jak to kiedyś bywało, po szkole rzucało się plecaki, układało z nich bramkę i grało w piłkę, biegało się po podwórku od rana do wieczora. To była nasza codzienność. No ale później, jak już zrobiłem się troszkę starszy, trzeba było te treningi usystematyzować. Ja zaczynałem ze względu na wzrost, może trochę nietypowo, bo od piłki ręcznej później była koszykówka. I w końcu, gdzieś tak w połowie 8 klasy szkoły podstawowej, mój ojciec zaprowadził mnie na trening siatkarski. I tak już zostałem. Pamiętam ten dzień bardzo dobrze, jakby to było wczoraj, a minęło już ponad 20 lat. Czas szybko leci. Ale miałeś dylemat, Marcinie? Czy właśnie koszykówka, czy siatkówka? Oczywiście miałem dylemat. Bardzo lubiłem koszykówkę. Zresztą można powiedzieć, że siatkówka jest moją żoną, a z koszykówką od czasu do czasu romansowałem. Może kochanka. Taka kochanka, sportowa. Bo zdarzało mi się grywać. Mam nadzieję, że jeszcze będę grywał w turniejach streetballowych 3x3. Także to sprawia mnóstwo frajdy. Ale siatkówka wygrała. Siatkówka. Ja pochodzę z Olsztyna, więc miasto o bardzo bogatych tradycjach siatkarskich. Klub AZS-u Olsztyn ma niezwykle bogatą historię. Jest to utytułowany zespół. I tak jak poszedłem na pierwszy trening, tak już zostałem i wsiąknąłem na całego. No bo ta pierwsza myśli, pierwsze doświadczenie, pierwsze wrażenie. To są rzeczy bardzo ważne. Na tym pierwszym siatkarskim treningu to już był wzrost taki, jak dziś masz w dowodzie? Czy to jeszcze szło do góry w owym czasie? Akurat okres 7-8 klasy szkoły podstawowej to był okres bardzo intensywnego wzrostu u mnie. Na początku 8 miałem coś około 1,90 m, a skończyłem ją już z 2 metrami w metryczce, więc to sporo. A liceum, już liceum sportowe, Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Spale skończyłem mając centymetrów 211. I na tym stanęło. Ale miałeś 211. problemy ze wzrostem jako dziecko? Czy miałem problemy? Kiedyś były pewne utrudnienia z tego tytułu, jak choćby zakup spodni nie należał do najłatwiejszych. Wszystkie dziwnie za krótkie były. Wyprzedzałem modę o kilka lat. Wyznaczałeś trendy nowe. Tak, swoją epokę, o pewną epokę. Był pewien kłopot właśnie z ubraniami, z butami, czasami z łóżkami, no nawet często z łóżkami był problem. Ale te czasy też już się zmieniły. Obecnie w dobie internetu można kupić wszystko bez żadnego problemu. Wystarczy parę kliknięć i na drugi, na trzeci dzień wszystko mamy pod nosem. A i w hotelach łóżka są coraz dłuższe. W szkole było tak, że sadzali w ostatniej ławce, pewnie, najczęściej, no bo najwyżsi zawsze trafiali, prawda? No już od pierwszej klasy szkoły podstawowej siedziałem w ostatniej ławce, chociaż już w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Spale zdarzało mi się siedzieć w ławce pierwszej. No tam różnice we wzroście moich kolegów z klasy były kosmetyczne, więc tak naprawdę, czy bym siedział z przodu czy z tyłu, to nie miało większego znaczenia. To teraz powiedz, nasz drogi, o ewentualnych kolizjach świata sportu ze światem nauki. To wiemy, że młoda dusza i młode ciało, jeśli już zostanie przez sport porwane, to najczęściej jest tak, że dzieciaki, młodzież oddają się temu w 100% i bardzo dobrze, no ale to stoi w opozycji i w kolizji do stopni szkolnych, do promocji, do kolejnej klasy. U ciebie jedno z drugim było na kursie kolizyjnym, czy udawało ci się to sensownie łączyć? Szkoła podstawowa, w szkole podstawowej to było połączone dość sensownie, zresztą tam w tamtym okresie nie trenowałem aż tak bardzo intensywnie i nie zajmowało mi to tyle czasu, żeby być na kursie kolizyjnym z nauką, więc tam sobie radziłem dobrze, a później miałem szczęście trafić do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale. Szkoły niejako elitarnej, bardzo kameralnej. W całej szkole było nas 24, w mojej klasie było 12, najliczniejsza klasa. I można powiedzieć, że tam mieliśmy bardzo zindywidualizowany tok nauki, więc nauczyciele mogli nam poświęcić bardzo dużo czasu, my mogliśmy dość dobrze przyswajać tą wiedzę. Mieliśmy cały plan tygodniowy, miesięczny, roczny tak ułożony, żeby można było spokojnie połączyć sport z nauką. Przykładowy plan dnia wyglądał mniej więcej tak. Wstawaliśmy rano, około godziny 7 śniadanie, szliśmy na 2-3 lekcje, wracaliśmy, trening, obiad, 2-3 lekcje, znowu trening, robiła się godzina 20, kolacja, odrabianie jakichś zadań, pracy domowej, tak to można było nazwać, chociaż nauczyciele starali się zawsze z nami robić wszystko na lekcjach, bo mieliśmy ku temu po prostu warunki, było nas mniej, więc mogli nam więcej czasu poświęcić. I tak codziennie, włączając w to soboty, niedzielę, no czasami zdarzało się, że musieliśmy odrabiać lekcje przez wyjazdy na mecze, które mieliśmy, bo jako uczniowie tej szkoły graliśmy również w ligach, w drugiej lidze, w pierwszej lidze. Musieliśmy gdzieś przecież zdobywać szlify siatkarskie. To zdarzało się, że na przykład w niedzielę od rana, od 8 mieliśmy 5 matematyk z rzędu, albo 5 fizyk z rzędu, żeby nadrobić nasze nieobecności. No to już głowa czasami parowała, ale tak po prostu musiało być. Żyliśmy w takim trochę reżimie, drylu, może nie wojskowym, ale bardzo blisko tej wojskowości się trzymaliśmy. No ciekawe doświadczenie dla młodych chłopców, którzy nauczyli się też życia w ten sposób. To była niezła szkoła życia, bo musieliśmy o wszystko sami dbać. Mieliśmy internat, w którym w pokojach, do których sprzątaczki miały zakaz wchodzenia, bo my tam musieliśmy sprzątać i w ogóle nie było przebacz. No jedyne co, to oczywiście mieliśmy stołówkę, więc naczyń tylko po sobie nie zmywaliśmy. To sport, nie zła szkoła życia, prawda? Sport i nauka człowieka chyba znalazły się na tym torze kolizyjnym na studiach dopiero, kiedy zacząłeś studiować prawo. Wtedy ta twoja kariera nabrała rozpędu. Jak to się wszystko potoczyło? Trudno było to pogodzić? Tak, po skończeniu, po zdaniu matury wróciłem do mojego rodzinnego Olsztyna. Tam zapisałem się na studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. No ale niestety poprzez chociażby nieobecności nie byłem w stanie zaliczyć nawet pierwszego semestru. Podchodziłem do tego 3 razy, no ale 3 razy się nie powiodło. Kariera moja wystrzeliła sportowo. Bardzo, bardzo się z tego cieszę i nie żałuję. Ale treningi już profesjonalne zajmowały tyle czasu, przygotowanie do tych treningów zajmowało mnóstwo czasu. No, bardzo trudno było połączyć wtedy naukę ze studiami. Udało mi się dopiero to zrobić później, jak już miałem lat ponad 30. Więc musiałem też w pewien sposób do tego dojrzeć, bo teraz z perspektywy czasu patrzę, jeżeli lepiej bym był w stanie zorganizować swój czas, swoje życie, no ale też młodość rządzi się swoimi prawami, to można byłoby to połączyć. Jest to trudne, ale myślę, że możliwe, nawet w tak młodym wieku. To za chwilę kilka wątków, które wybrzmiały, rozwiniemy, bo jestem coraz mocniej zaintrygowany pewnymi sprawami, ale teraz może pograjmy. Kasia zaprosi ciebie, Marcinie, i naszych drogich słuchaczy do swojego kącika muzycznego. No, jaka jest twoja propozycja numer jeden? Stinga dla państwa, Desert Rose, utwór z 99 roku. Sting, który nie ukrywa, że kocha Polskę, wiele razy był w Polsce i z wzajemnością oczywiście Polacy kochają Stinga. Widać to chociażby po tym, jak sprzedają się bilety na jego koncerty. Sting w jednym z koncertów, wywiadów, którego udzielił w Paryżu, zdradził właśnie, że w 99 roku napisał Desert Rose właśnie w Paryżu. Wtedy miał taki okres, że z chłopakami chodzili po klubach, był zafascynowany muzyką raj i poprosił algierskiego muzyka Mamiego o to, aby napisał tekst do jego nut i okazało się, że muzyka łączy języki, chodziło o ten sam klimat i tak powstał właśnie ten wspaniały utwór i ten wspaniały duet. takie algierskie klimaty dzisiaj państwa zabrałam. No miło, sympatycznie. Ja jestem urzeczony i kupiony, choć nie jest tak, że pierwszy raz usłyszałem dzisiaj ten utwór. Ale rozmarzyłeś się, że jesteś na tej pustyni, prawda? Tak, zdecydowanie. Już za chwilę, drodzy państwo, w audycji Ona, On i pewien bardzo wyjątkowy gość, a dziś przypomnę, naszym bardzo wyjątkowym gościem jest Marcin Możdżonek. Pierwsza muzyczna propozycja Marcina, ale nim do niej dojdziemy, to jeszcze, Marcinie drogi, słów kilka o tym dorastaniu, o świecie sportu, w który coraz bardziej wsiąkałeś. Tego sportu w twoim życiu było coraz więcej. Sam zresztą wspomniałeś o tym, że no, młodość rządzi się swoimi prawami. Młode osoby mają pokusy, mają towarzystwo, gdzie można te pokusy liczne przecież realizować. A wiemy, że w sporcie dyscypliny i regularności trzeba. No, głowa musi być skoncentrowana i skupiona na zadaniach. Są treningi, są zgrupowania, są zawody. Czy jako nastolatek nie miałeś chwil zwątpienia? Nie myślałeś, że no okej, daje mi dużo radości ta siatkówka, ale z drugiej strony tych wyrzeczeń jest tyle, że może jednak warto odpuścić i bawić się z rówieśnikami, a niech grają, męczą się i wstają o 5:30 inni. Chwile zwątpienia były zawsze. Im robiłem się starszy, tym były coraz częstsze i coraz więcej ich przechodziło przez moją głowę. Tak, życie sportowca jest... To, co państwo widzą na ekranach telewizorów, na stadionach, w halach, to jest już creme de la creme tego, co robimy, tego, co poświęcamy, czyli czasu swojego, zdrowia, życia rodzinnego. To jest ten ból, pot, krew i łzy, które leją się z nas czasami strumieniami. Bo życie sportowca polega na tym właśnie, o czym powiedziałeś, na regularności. Trenujemy codziennie, czy mi się to podoba, czy nie, czy dobrze się czuję, czy się źle czuję, czy mam ochotę na trening, czy nie mam. Idę, robię swoje i muszę to robić dobrze, bo jak chcę być najlepszy, to nie mogę sobie pozwolić na odpuszczenie nawet na pół treningu. Dyscyplina, której nauczyłeś się niewątpliwie w Spale, ale też kondycja fizyczna, to jednak nie wszystko. W życiu sportowca liczy się również mental, silny mental. Powiedz, jak ty radziłeś sobie w tych kryzysowych sytuacjach, bo było ich dużo? Po prostu starałem się to przetrwać. Zawsze dobrą receptą dla sportowca na kryzys, na porażkę nawet, jest rzucenie się w wir pracy. Idzie mi źle, więc muszę mocniej pracować. I wtedy to przynosi niejako ukojenie. Żeby być dobrym sportowcem, trzeba też mieć charakter, żeby wytrzymywać ten cały reżim treningowy, te porażki, tę monotonię, która jest, bo każda dyscyplina z punktu widzenia samego trenowania można powiedzieć, że jest nudna, bo się powtarza setki, tysiące razy te same elementy. Pracuje się nad nimi, szlifuje, żeby potem pokazać sobie, ale i przede wszystkim kibicom już efekt końcowy. Osoby, które pomogły ci wejść w tę siatkówkę, wejść na ten level wysoki i później z niego już iść tylko do góry. No, ważne jest nie tylko w sporcie, żeby we właściwym momencie, we właściwym miejscu trafić na te osoby. U ciebie kto to był i jak ważnym elementem było dla ciebie to, co te osoby mówiły? Czy było tak, że wysłuchiwałeś, a później mówiłeś, dobra, zrobię po swojemu, wiem lepiej? Czy jednak miałeś takich mistrzów, których kupowałeś w całości od A do Z? Od każdego trenera, czy trenerki, która w zasadzie była moją pierwszą trenerką, Danuta Pszczółkowska, którą pozdrawiam bardzo serdecznie, to ona mnie wprowadziła właśnie w Olsztynie na parkiety. Czerpałem garściami od każdego z nich. To nie było tak, że jakiś trener był nieomylny, czy tak go traktowałem. Nie, bo wszyscy jesteśmy ludźmi, ale byli lepsi trenerzy, którzy nie tylko siatkarsko mnie rozwijali, ale i potrafili być bardzo dobrymi psychologami, jak choćby Daniel Castellani. trener mój klubowy w Skrebełchatów i w reprezentacji Polski. No ale byli też i warsztatowcy, jak chociażby Andrea Anastasi z Andreą Gardinim razem w duecie. No też u nich kapitalny postęp zrobiłem, jeżeli chodzi o stricte siatkówkę, ale i również o mental, bo oni w zupełnie inny sposób prowadzili drużynę. Każdy trener, z którym współpracowałem, wniósł bardzo dużo do mojej kariery sportowej. Od każdego wiedzy się nauczyłem. No i każdy z nich, z mojej perspektywy, też miał jakieś wady. No zapewne oni to samo mogliby powiedzieć i o mnie. Ale Marcinie, bywało tak, że w takich gorących sytuacjach podczas meczu trener wydawał wam jakieś polecenia, że macie zrobić akcję tak czy inaczej, a wy na gorąco podejmowaliście inną decyzję? Były takie akcje, oczywiście, że tak. Jak już gra się na tym najwyższym poziomie, nieskromnie powiem, no był moment, że grałem na tym najwyższym poziomie, to często sam decydowałem o tym, co w ostatniej chwili zrobię. Siatkówka jest bardzo dynamiczną grą i trzeba podejmować decyzje w ułamkach sekund. No tu mogę przypomnieć taki słynny mecz na Mistrzostwach Świata w 2014 roku u nas w Polsce, w Łodzi, z Iranem, gdzie Stefan Antiga przed piłką meczową rozrysował nam akcję, pokazał mi, co ja mam zrobić, że mam przesunąć się z blokiem do ich atakującego. Mi od początku ten pomysł nie odpowiadał, bo akurat w ten mecz bardzo dobrze wszedłem, bardzo dobrze czytałem rozgrywającego irańskiego Marufa i czułem, że on zagra zupełnie co innego. No i ułamek sekundy zdecydował, skoczyłem do środkowego, blok, czapa, cała hala w radości, mecz skończony. Sprzeciwiłem się jego decyzji, ale to nie jest tak, że ja to zrobiłem przeciwko niemu. Ja po prostu czułem inaczej, no ale wziąłem za to też odpowiedzialność. Jakbym wystawił do atakującego, no to czekałaby mnie z nim chyba poważna rozmowa. Na początku, jak cię przedstawiałam, Marcinie, użyłam tego sformułowania mistrz bloku. To właśnie po tym meczu z Iranem na Mistrzostwach Świata pojawiały się te nagłówki przedstawiające ciebie z napisem król bloku, mistrz bloku. Czy ten blok to jest właśnie twój znak firmowy, czy taki element, który specjalnie jakoś szlifowałeś? Czy blok, tak. Ja byłem środkowym bloku, typowym środkowym bloku według starej szkoły, który miał bardzo dobrze blokować, przekładać te długie swoje grabie, jak to niektórzy mówili, na drugą stronę i blokować i zasłaniać jak największą powierzchnię boiska, skracać kąt, żeby atakujący mieli problem. I faktycznie to wychodziło mi bardzo dobrze i no był czas, że byłem najlepszy. Też, no nieskromnie powiem, no, najlepszym blokującym. No jesteś osobą wielce utytułowaną, od tego zresztą zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie z tobą, więc tę skromność to śmiało możemy wyprosić ze studia. To jest tak, że, ale to też wspaniała cecha u ciebie i ona już tutaj uwypukla się w pierwszych minutach naszego spotkania, że jednak jesteś osobą, która odniosła ogromne sukcesy w siatkówce. Byłeś, jesteś na ustach całej sportowej, nie tylko sportowej, siatkarskiej Polski, a jednak ta skromność jest. No to jest, zwłaszcza w tych czasach naszych, ogromna, ogromna zaleta. O muzyce teraz słów kilka. Oto bowiem pierwsza z twoich propozycji. Propozycja zagraniczna. Poprosiliśmy, byś przygotował dla naszych słuchaczy dwie i teraz właśnie pierwsza z nich, utwór zagraniczny. Powiedz proszę, jaki wybrałeś i dlaczego właśnie ten? Dire Straits, Sultans of Swing. Klasyk. Pomyślałem, że w tę niedzielę listopadową jak najbardziej może nam to poprawić humor, bo to utwór wesoły. Dlaczego go wybrałem? Dire Straits słuchało się mnie w domu. Od małego byłem oswajany z tą muzyką. Bardzo mi się podobała. Znam ich wszystkie utwory, a ten lubię w szczególności. Posłuchajmy więc propozycji pierwszej naszego bardzo wyjątkowego gościa, Marcina Możdżonka. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time.

Można się zapomnieć, mili państwo. On i pewien bardzo wyjątkowy gość. Dziś mamy przyjemność i zaszczyt rozmawiać z Marcinem Możdżonkiem. I to właśnie pierwsza muzyczna propozycja, Marcinie, twoja, ale nie ostatnia. Będzie jeszcze kolejna, polska, ale to nieco później. O muzyce teraz chciałbym, byśmy porozmawiali. Zdradziłeś nam między wierszami, że odgrywa ważną rolę w twoim życiu. Muzyki też nie brakuje na arenach sportowych, siatkarskich. Jest tak, że ta muzyka wybrzmiewa między setami, ba, nawet między zagraniami. Zawsze mnie to zastanawiało, czy bardziej ona dopinguje, mobilizuje, czy przeszkadza w trakcie ważnego spotkania już. To jest też kwestia indywidualna. Muzyka w moim życiu zajmuje bardzo ważne miejsce. Ja dużo słucham, lubię słuchać różnych gatunków muzycznych. Muzyka bardzo często zawsze nam towarzyszyła w szatni. Zawsze ktoś miał jakieś urządzenie grające bardzo głośno i tam playlistę któryś z nas układał. I tej muzyki słuchaliśmy, no bo ona jednak podnosi adrenalinę w taki naturalny sposób. Łatwiej się nakręcić jest przed meczem. Muzyka na rozgrzewce też pomaga. Dobre, takie mocne granie, jakieś rockowe mi bardzo zawsze odpowiadało. Ale ja, już jak wybrzmiał pierwszy gwizdek sędziego, wszystko zostawiam z boku, wszystko to, co jest dookoła, kibice, muzyka, światła, to już jakby się rozmywało i mój fokus, takie widzenie tunelowe już było tylko na piłce, na przeciwniku i docierał do mnie jakiś tumult, jakiś hałas, ale on był taki przytłumiony, bo najważniejsze było to jednak, co jest na boisku. Właśnie, a to, co na boisku, to esencja, to jest coś absolutnie kluczowego. Ale mówisz o tym, że muzyka w twoim życiu bardzo ważną rolę odgrywała. Tak było już od najmłodszych lat, w dzieciństwie, w domu słuchało się czego? W domu słuchało się właśnie Dire Straits, w domu słuchało się Metallica, w domu słuchało się ukochanego Queenu, Guns N' Roses, Led Zeppelin, The Doorsów. Także wychowanie muzyczne otrzymałem, moim zdaniem, bardzo dobre i z niego skorzystałem, ale oczywiście na żadne gatunki muzyczne się nie zamykałem. Jako młody chłopak razem z rówieśnikami słuchało się wszystkiego. Backstreet Boys, NSYNC, Britney Spears, przecież wszyscy przez to przechodziliśmy. No ale w pewnym momencie też się z tego wyrasta, chociaż nie mówię, że ta muzyka jest zła, bo trzeba próbować i słuchać wszystkiego najlepiej. No a człowiek, tak jak w życiu, dojrzewa do pewnych rzeczy. Do Marka Grechuty trzeba dojrzeć, do Jacka Kaczmarskiego trzeba dojrzeć. No ale też trzeba czasami posłuchać czegoś, co jest taką gumą do rzucia dla umysłu. Odstresować się nieco. Ważne miejsce w twoim życiu zajmuje niewątpliwie muzyka. Również ważne miejsce zajmował doping, głośny doping kibiców. A Marcinie, co z ciszą? Bo ty mieszkasz w otoczeniu przyrody. Chodzisz na grzyby, łowisz ryby. Lubisz taki styl? Odpoczywasz, tak? Bardzo lubię, uwielbiam wręcz. Jestem z Olsztyna, pochodzę z Warmii. Mamy piękne jeziora, niesamowite. W samych granicach administracyjnych Olsztyna jest ich 15. Mamy lasy. To jest moje naturalne środowisko, moje naturalne otoczenie, więc korzystam z tego jak tylko mogę. Dobrze jest właśnie odstresować się na łonie natury i zwolnić trochę, pomyśleć. Jest czas na refleksję. Natura nie jest taką ciszą, jaką byśmy myśleli, bo jeżeli wyjdziemy do lasu i w porze wieczornej, czy bardzo wcześnie rano, tam życie kwitnie, jest dużo dźwięków, hałasów. Przyroda nie lubi tej ciszy. Nam się zdaje, że będzie cicho, że będziemy mogli się odstresować, ale tam jest, odstresowujemy się oczywiście, ale tam las, łąki, jeziora, one tętnią tym życiem. Przyjemnie jest na to popatrzeć, usiąść, pomyśleć. Na pewno twój dom tętni życiem, dwóch małych synków masz. Jest głośno, z pewnością. I chyba się nie da usiąść i pomyśleć spokojnie. Oj nie, przy dwóch małych szkrabach w wieku żłobkowo-przedszkolnym trzeba mieć oczy dookoła głowy i dzień jest od rana do wieczora, a nawet i w nocy wypełniony najróżniejszymi atrakcjami z tym związanymi. Czy to tak, kładąc na szali wszystkie twoje wyzwania sportowe, a teraz wyzwania, z którymi musisz mierzyć się jako jako młody tata i ojciec. Zresztą no tutaj te czasoprzestrzenie się pokrywały. To da się powiedzieć, że no, tacierzyństwo jest zdecydowanie tą najtrudniejszą życiową misją, a może inaczej, może jednak sport. Oj nie, zdecydowanie najtrudniejszą. Nigdy nie, tak może panicznie, to nie wiem czy dobre słowo, ale nie bałem się żadnego przeciwnika na boisku, jak boję się tego, żeby dać dobre wychowanie swoim własnym dzieciom. Jest to dla mnie wielka niewiadoma. Robię coś trochę po omacku. No będziemy z żoną się starali dać z siebie wszystko tak, żeby nasi chłopcy mieli jak najlepsze wzorce wychowanie, wpoić im zasady życiowe, tak, żeby mogli sobie poradzić jak najlepiej w życiu. Czy ktoś ma na to receptę? Pewnie nie. Czy my mamy taką? Na pewno nie. Ale to jest najdłuższy teraz trening i najtrudniejszy zarazem przede mną. To wszystko, co do tej pory robiłem na parkiecie, to zdaje się, że to była pestka w porównaniu z tym, co teraz mam i co mnie jeszcze czeka. A czy Możdżonków juniorów widzisz w sporcie? Wiedząc o tym, że sport jest niesamowity, ale są też takie bardziej gorzkie momenty. A tutaj moje zdanie się zmieniło, bo na samym początku, jak pierwszy syn się urodził, to rozmawiałem z żoną dużo na ten temat i powiedziałem, że absolutnie nie widzę ich w sporcie, niech zajmą się czym innym. Ale teraz zdanie zmieniłem, bo ja jednak mam, co by nie mówić, ogromne doświadczenia, 20 lat zawodowego grania, ale grania takiego trochę po omacku. Nie miałem takiej osoby jak moi koledzy, którzy byli synami zawodników, byłych zawodników, którzy mieli już to doświadczenie przekazane przez swoich właśnie rodziców, jak się zachowywać w drużynie, jak w ogóle podchodzić do tego sportu. Ja robiłem wszystko po omacku, bo nie pochodzę z rodziny o tradycjach sportowych. I pomyślałem właśnie, że moi synowie, jeżeli zechcą wkroczyć na drogę sportu, którą polecam tak naprawdę każdemu, żeby przez nią przeszedł, chociażby w tym minimalnym stopniu, ja im będę mógł przekazać dużo, dużo dobrego. Oczywiście znowu jest pewna trudność, że być może będę chciał spełniać swoje niespełnione sportowe ambicje poprzez nich, no ale na szczęście mam od tego żonę, która tam jest tym hamulcowym. Ściąga lejce. Tak. A powiedz Marcinie, to może też taka porada dla innych młodych ojców, rodziców nas teraz słuchających. Optymalny wiek, może inaczej, widełki, kiedy dziecko powinno rozpocząć przygodę ze sportem, z siatkówką, rzecz uściślając, bo wiele osób zastanawia się, mamy teraz mnóstwo akademii, no, głównie piłkarskich, ale nie tylko, możliwości zajęć pozalekcyjnych, głównie w dużych miastach, ale też i mniejszych ośrodkach. Czy jest tak, że dzieci do pewnego wieku przede wszystkim powinny się bawić sportem, a później dopiero już ten poważniejszy trening i kiedy posyłać naszych najmłodszych właśnie na treningi? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Uważam, że dzieci w ogóle powinny się bawić, jak najwięcej korzystać ze swojego dzieciństwa. Zabawa poprzez sport jest zabawą genialną, bardzo dobrą, rozwijającą nie dość, że ciało, to jeszcze umysł. Ale to rodzic powinien zadecydować, to rodzic powinien wyczuć ten moment, bo to przecież rodzic zna najlepiej swoją pociechę, kiedy ona może wejść już na ten trochę poziom wyżej, gdzie już pojawiają się obowiązki, gdzie trzeba pojechać kilka razy w tygodniu, a być może nawet i codziennie już na zajęcia, bo nie każdy jest na to gotowy, raz że fizycznie, a przede wszystkim psychicznie. No więc, drodzy Państwo, no to już pozostaje w Państwa gestii. Marcin Możdżonek podpowiada i radzi, ale trzeba rozmawiać z dzieckiem i ten moment już wyłapywać indywidualnie. Ważne jest wsparcie, prawda? Teraz jest tyle możliwości. Specyfika poszczególnych dyscyplin. W jednych dyscyplinach wcześniej treningi zaczynamy, w innych później. Ale to wszystko przecież Państwo doskonale wiedzą. Doszliśmy w ten oto sposób do finału pierwszej godziny naszego spotkania. Zagramy teraz jeszcze utwór z roku 2004. Pierwsza płyta grupy The Killers. Bardzo szybko zrobiło się o nich głośno na świecie. Kolejne trasy koncertowe, grali też w Polsce. No, jedna z tych kapel,